bo nie... A w sprawie Kawalerii Konspiracji mam tę płytkę, pisze Olko. Wygrałem w konkursie, gdy gościem w osobliwościach był Maciek Tieszkowski właśnie. No i duży szacunek dla Łukasza za wybory muzyczne. I jeszcze... Właśnie, witam serdecznie pana półredaktora i panią za szybką, wszystkich słuchaczy i słuchaczki i gościa, w szczególności Łukasza z drugiej strony krainy deszczowców. Po ciężkim dniu pracy aż miło posłuchać dobrej muzyki dla relaksu ze zwyczajowo deszczowego Belfastu, Ruda Katarzyna. No przyznaj się, Łukasz, przyznaj. Nie ma się do czego przyznawać. Ruda Katarzyna, z tego co pamiętam, aktualnie mam książkę przechodnią. Wyjący młynarz i jest na liście, czyli możesz oczekiwać, że będzie płyta wysłana, książka przechodnia już niedługo wysłana. Dobrze. Teraz przechodzimy do innej kobiety. Z pewnością królowej Czech nie ma. W odróżnieniu od samej Czechosłowacji, wniosek oczywisty, Ameryki nie odkryłem, ale może chociaż Czechosłowację. W związku z powyższym na pewno królowej brakuje władania jakimś królestwem, a ja dla królowej zaraz znajdę jakiś czerwony dywan i ugoszczę godnie. Michał z Komornik. Tak napisał, najwyraźniej zna sprawę i dalej stary wujek, ahoj. Cóż można powiedzieć o niesławnej królowej Czechosłowacji? Jak nie to, że pochodząc spod Lubartowa, wielce ukochała góry Tatry, kiedy to z rodzicami na wycieczce, będąc jeszcze jako księżniczka, pierwszy raz je ujrzała. A że jadąc w Tatry przez Kozi Gród się przechodzi albo przejeżdża, ale to kwestia majątku, także dobrze by było, żeby płyta właśnie do tego miasta trafiła, że piękna i dipka była ta królowa, mówiąc inaczej, interesująca kobieta, nauczywszy się jeszcze kilku baletowych trików, świat podbiła i w osobliwościach wystąpiła, a siostrą jej osoblica muzyczna, południca i północnica. Takie rzeczy. Takie rzeczy. Widzę zespół zafrapowany, bo nie wiem, czy tyle płyt ma, a to też o rodzinie jest. Nie jedyne doniesienie w sprawie królowej Czechosłowacji. Widzę, że jest powszechnie znana. W związku z tym za chwilę do niej powrócimy, ale przyznam się szczerze, że co prawda babcia z Lubartowa, kobieta kot też, czy od razu już się urodziła w Krakowie? Nie, bo nie pamiętam. Nie, tam, na wschodzie daleko, tam gdzie... No właśnie, zespół cicho. Krakowski. Jesteśmy w studiu w Warszawie. W związku z tym dla nas jest to pewna egzotyka. W Warszawie, a myślę, że w wielu częściach kraju myśli się o Krakowie jako o piwnicy pod baranami, o piosence artystycznej, o bohemie i nocnym życiu. Taki koloryt. W związku z tym jest szansa, by zapytać, czy to prawda i czy, jeżeli to prawda, to ta legenda cały czas żyje, czy to tylko starsze pokolenie, które pamięta Skrzyneckiego, jeszcze pamięta, i czy to, że piszecie takie teksty niebanalne, to przypadkiem nie jest jakaś zasługa niebanalnego miejsca. Czy na pewno Kraków jest niebanalnym miejscem? Z Krakowem jest, powiem się jako ktoś, kto się wyprowadził z Krakowa przed 7 miesiącami i mieszka w Warszawie właśnie. W Krakowie jest wszystko i nic, jeśli chodzi o muzykę. Pod tym względem, że na każdej ulicy jest kilkanaście klubów, w której co wieczór gra jakaś kapela. Tylko że tak sobie wszyscy muzycy upodobali ten Kraków, że już tam raczej zostają i nikt i nic z niego raczej dalej nie wychodzi. Był w tym roku taki fajny festiwal zorganizowany przez krakowską scenę muzyczną, tak brzmi miasto. I tam było zaproszonych około 12 czy 15 takich, zdaniem organizatorów, najfajniejszych zespołów krakowskich. Na szczęście my się też tam znaleźliśmy. I właśnie zdziwiłem się, bo znałem tam chyba 4 zespoły tak naprawdę. I pierwszy raz słyszałem o wielu różnych. No i to pokazuje, jaka jest konkurencja, jakie są możliwości i paradoksalnie, jakich nie ma możliwości. No właśnie, możemy mówić o jakimś stylu krakowskim, czy zespoły są po prostu rozpoznawalne, czy dla was jako krakowiaków, czy byłych krakowiaków, jest to rzecz oczywista, że ktoś, kto powiedzmy uderzył 3 akordy w fortepian, pochodzi, macie jakąś taką łączność kulturową, czy poczucie wspólnoty? Ja myślę, że paradoksalnie to jest blisko tej poetyki czeskiej właśnie, przynajmniej takiej, jak my to kojarzymy, bo takie elementy groteski, oniri, to często się pojawia u zespołów, które tam grają. U ludzi, którzy tam też na takiej płaszczyźnie wizualnej pracują. I to jest to, co mówił Konrad. Jak z muzyką w Krakowie jest, jak z powietrzem w Krakowie, zostaje na miejscu mnóstwo rzeczy. I tych wydarzeń jest mnóstwo, one są wszystkie bardzo drobne, bardzo w takim chaotycznym trybie to się wszystko tam rozgrywa, dzieje. Dobrze, jeśli chodzi o wydarzenia w Krakowie, pytałem was o koncerty i okazało się, że dwa najbliższe są właśnie tam. Tak, jakby nie było, jakby nie mogło być inaczej, prawda? Jest 23 listopada, mamy przyjemność zagrać już po raz kolejny na Etiudzie i Animie do filmu. Szczęście Aleksandra Miedwiedkina, to jest socrealistyczna bajka. Właśnie jesteśmy w trakcie układania ścieżki dźwiękowej pod film. Socrealistyczna bajka? Tak, tak. On, Miedwiedkin, był takim reżyserem, który w takiej poetyce właśnie w bajkowej opowiadał o problemach społecznych swoich czasów. Ten film w latach 30. powstał, to jest film niemy. Dobrze. I kolejny koncert to jest 7 grudnia w Pięknym Psie, to już w pełnym składzie z elektroniką. No właśnie, bo powiedzmy, że istnieją dwie możliwości, tak? Pierwsza to jest koncert kameralny, trzyosobowy skład. Tak, mały skład, 3-4 osoby, bez elektroniki. Samo drewno, jak my to nazywamy. Drewno i struny, ale bez gitar. Drugi skład rozbudowany z takim brzmieniem, jakie słyszymy na płycie. I trzecia rzecz, którą my robimy też już od jakiegoś czasu, to granie do filmów niemych. I właśnie dla Etiudy i Animy szykujemy już teraz po raz trzeci muzykę do filmu i tym razem na motywach rosyjskich to będzie wszystko oparte. Kwartet Jorgi z Poznania robi takie rzeczy i jeszcze parę innych artystów. W związku z tym tak patrzę, że to chyba nowy trend w sztuce i niedługo tych starych filmów niemych zabraknie. Oj tak, a przede wszystkim licencje. Trzeba się śpieszyć, jeżeli ktoś ma taki pomysł, proszę nie zwlekać. W takim razie, może nie do niemego filmu, ale jednak do radia. Pogramy i cóż to będzie? Ryba. Ryba. Powracamy do Państwa maili. Marcin pisze o ulicy Czechosłowackiej. Taka ulica znajduje się również w Poznaniu. Jeżeli gości to interesuje, to w Poznaniu jest również ulica Jugosłowiańska. Proszę. Jeżeli planują aneksję kolejnych terytoriów, tudzież utworzenie państwa wszechsłowiańskiego. Pozdrawiam, Marcin. Pozdrawiamy. Mamy wiadomości z frontu, jeśli chodzi o inwazje białe. I teraz czytamy dalej w sprawie... To już czytaliśmy od starego wujka, ale co najmniej mocno dojrzała niewiasta, pisze Andrzej, o włosach koloru słomy, chabrowych oczach i niewymyślnych, acz regularnych rysach na owalnej twarzy. Na dłoniach rękawiczki z krecika i już, Andrzej. Wątek z futrem, pięknie, pięknie. Tak jest, panie redaktorze, ja dziś sprzątałem dom, a to do mnie z kolei, i w telewizji były tylko jakieś drętwe spoty wyborcze, więc włączam sobie w podkładzie player trójki i osobliwości muzyczne z 2010 roku. Robota szła jak trzeba, w podkładzie folk metal, a ja odkryłem, że pan się w ogóle nie zmienia. Teraz już wiem, że od dawna ma pan dostęp do eliksiru młodości i nie chce się pan podzielić ze słuchaczami tą nowiną. Proszę oficjalnie się przyznać, bo też chciałbym wyglądać w tym wieku jak pan. Pozdrawiam serdecznie, Paweł. Więc powiem to, wszemiły obec, panie Pawle, ja po prostu staram się nie sprzątać. I jakoś samo wychodzi. Dalej patrzę, ależ mamy tych maili. Strasznie popularna osoba, królowa Czechosłowacji. Pozdrawiam ostro. A to tylko poproszę o płytkę do przytulenia, tę od królowej Czechosłowacji. I tutaj pani Maja się nie spisała, ale być może nie słuchała nas od początku. Chodzi o to, że tylko znajomi królowej Czechosłowacji, ci, którzy mogą ją opisać, taką płytkę mają szansę wylosować. Inni muszą kontaktować się z zespołem. Dowiedziałem się, że płyta wyszła w niesamowitym nakładzie. Ilu egzemplarzy? 103. 103 i powoli nakład się wyczerpuje. W związku z tym zaleca się pośpiech. Ale git muza i teksty. Królową Czechosłowacji była Majka z planety Gurun w serialu Spadła z Neba. Spadła z obloków, po polsku Majka z kosmosu. I Makowa Panenka z anonimowych filmów. Takie rzeczy. Nie wiedziałem, że aż tyle osób ma doświadczenia czy jakieś sentymentalne wspomnienia z Czechosłowacją. W końcu sąsiedzi. Kraju już nie ma, a cały czas jakieś wspomnienia żyją. Jerzemu Sosnowskiemu z wehikułem trójkowym trzeba ten temat podsunąć. Dobrze, Graszka pisze, królowa Czechosłowacji albo Czechosłowacji, czy to już było, rozdarta na pół po podziale swych włości? Nie, to suniemy dalej. Wysoka i smukła jak Tatry, oczy niebieskie niczym górskie stawy, włosy bielutkie jak śnieg, suknia na niej zielona w fioletowe krokusy. Stoi i czeka na uśpionego rycerza spod Gliwontu, ale czy się doczeka? Pozdrawia Grażyna. Pozdrawiamy. Rycerzowi z nosa zdjęli na razie krzyż w spocie, w związku z tym, co się dzieje. Jest szansa. Jest szansa, tak. Jest szansa. Dobrze. A z kolei Dominik z Bielska uważa, że królowa Czechosłowacji to na pewno jest dziwka o niebieskich oczach, oddana narodowi czechosłowackiemu całym swoim ciałem i sercem. I tak pewnie jest w istocie. I dalej jeszcze jedno. Królowa, jej lekko bladą twarz przyozdabiają czarne, niedługie i lekko faliste włosy. Lubuje się ona w eleganckich sukniach i w wytwornych, wytrawnych daniach. Bartłomień pierwsza, z Bielska pierwsza, dodaje. Pierwsza brunetka chyba. Bo tak. Do tej pory blondynki były. Dobrze. I to na razie powiedziałem, że jest dużo maili, ale to tyle. W związku z tym przechodzimy do królowej Czechosłowacji. Państwo muszą nam teraz dać chwilę, bo musimy wylosować, nie wiem ile płyt mamy z tych 103 do wylosowania. My to wszystko sobie ustalimy i za chwilę ogłosimy werdykt. Płyta z krzyżówką nawet do dostania. A teraz, by Państwu rzecz umilić, zaczynaliśmy od opowieści o polskim hip-hopie. Wyście się dystansowali od tego, bo ani o porażkach, ani o sukcesach, ale się okazuje, że jeden jedyny utwór jednak w takich rytmach jest. Myślałem, że łatwiej nam pójdzie i że już będziemy mogli Państwu powiedzieć, kto będzie mógł przytulić płyty Południcy, ale tutaj wywiązała się duża dyskusja na temat i są różne typy. I w związku z tym prośba od zespołu, by dali Państwo im jeszcze... Tak? Patrzę, już minutkę. Możemy? Dwa typy już mamy. Dobrze. Poczekamy jeszcze. Okazuje się, że będzie trzeci szczęśliwiec. W związku z tym, żeby załatwić sprawę od razu, patrzę w stronę Łukasza. Miły kontrapunkcik. Płyty, które przywiózł z Irlandii. Patrzę jeszcze na ten polski zespół i mówię to z wyrzutem, bo być może ktoś z zespołu nas słucha, że obiecał nam te płyty przysłać do osobliwości, a tak musimy Łukasza z Irlandii fatygować, by nam je przywiózł, by Państwo mogli posłuchać. Ale patrzę, Łukaszu, nie przedłużając, kolejne dwie płyty. Tak, teraz wrócimy do zespołu Moonspell, od którego zaczęliśmy. Mamy teraz utwór Opium. We'll be right back. Powoli, acz nieubłaganie, zbliżamy się już do rozstrzygnięcia naszego konkursu. Wciąż nam brakuje tej jednej osoby. W związku z tym z nadzieją jeszcze patrzę na Łukasza, bo został nam drugi z zapowiedzianych utworów. I cóż to będzie? No w takim razie zostało już tylko 3 minuty czasu na rozwiązanie konkursu. Co teraz? Left Over Crack będzie szybciej, mocniej. Utwór Atheist Anthem. Teraz wiadomo, że Łukasz przywiózł płytę z Irlandii. Natomiast już wystarczyły te 3 minuty, byśmy mogli rozstrzygnąć konkurs. Przypomnę, w konkursie nagrodami są 3 egzemplarze płyty Południca, Królowa Czechosłowacji. Patrzę teraz z nadzieją na kobietę Kota, że uszczęśliwi 3 słuchaczy. Dziękujemy za wszystkie nadesłane opisy. I wybraliśmy spośród nich następujące 3. Pierwszy nasz typ to opis nadesłany przez Andrzeja, gdzie Andrzej pisze o chabrowych oczach i o rękawiczkach z krecika. Te rękawiczki z krecika wydały nam się bardzo, bardzo trafione. Dziękujemy Andrzeju i jedna z płyt idzie do ciebie. Płyta... To wyjaśnia, dlaczego się tak gwałtownie skończyła Dobranocka z krecikiem. No właśnie, po prostu jej królewska mość zażądała i poszło. Także rozwiązał zagadkę. Dla Kuby za dziewczynę, która spadła z nieba, spadła z obłoków, więc za Majkę też świetnie i myślę, że tak. I trzecia dla Sławomira, gdzie Hanka i Runcajs jest i królowa, i jest król, i wszyscy w komplecie. I tutaj muszę ostatniego laureata pochwalić, bo przysłał adres pocztowy. Dwóch pierwszych nie uczyniło tego, w związku z tym prosimy o to, by dali nam szansę, bo płyta powędruje pocztą. Trzy egzemplarze płyty z krzyżówką. Krzyżówka jest dość ciekawa i nie umiem sobie poradzić na cztery litery. Brudne dzieci Sida albo troszkę dłuższe dla zestresowanych wegetarian na 2, 4, 6, 7. Jeżeli ktoś mógłby redaktorowi podpowiedzieć, byłbym wdzięczny. Gitary, swetry, blond wokaliści. To z kolei na 6. A wszystkie odpowiedzi to nazwy gatunków muzycznych. Tak, i wszystko poziomo na razie w tej klasie, ale odłożymy to na chwilę. Poprzednim razem, gdy wędrowały płyty do słuchaczy, ku mojemu zdziwieniu jeden z gości, mężczyzna, pożyczył od ciebie szminkę, wymalował usta i odcisnął na egzemplarzach. Wyglądały naprawdę uroczo i podejrzewam, że wielu z laureatów myślało, że to kobiece. W związku z tym patrzę tutaj na Konrada. Być tak. Może ma zajęcie nocną porą. Jeżeli państwo zobaczą coś takiego na okładce, to mogą pomyśleć, że to również i od niego. 25 minut dzieli nas od zakończenia naszej podróży. Południca po raz ostatni dzisiaj z jednej ze 103 płyt. Cóż to będzie? To będzie Aurora. Poranek się zbliża. Brzask. Sławko się ucieszył i w ten oto sposób tuż po północy zaświeciło mi południowe słońce. Dziękuję niezmiernie. My również. A za chwilę jeszcze będziemy mieli niespodziankę, aczkolwiek już mało muzyczną. Zanim to jednak nastąpi, wczoraj był dzień szczególny. Każdy czcił go na swój sposób. My nie mieliśmy audycji, w związku z tym teraz spóźnione, acz szczere dla ojczyzny podziękowania ślemy wraz z Saltusem. by tu jest. Drogi nasze złoczył czas. Jest dziś szalejny dziś strach. Zapomniany dla nas czas. Czy ciągle myśli nam? I za chwilę przejdziemy do stałego punktu osobliwości. W związku z tym, że byli goście, nie sięgaliśmy po lekturę, ale tych parę ostatnich chwil właśnie na nią poświęcimy, bo mamy, pewnie Dziad Borowy się nie ucieszy, ale Calvino Italo, baśnie włoskie. Po raz kolejny sięgamy do tej skarbnicy i tym razem opowieść Wujek, i to nie będzie stary wujek, tylko wujek wilk. A w roli głównej będzie czytała kobieta kot. Była sobie raz dziewczynka łokomczucha. Pewnego dnia podczas karnawału pani w szkole mówi dzieciom: jeżeli dokończycie swoje robótki na drutach, dostaniecie racuszki. Ale dziewczynka nie potrafiła robić na drutach i poprosiła, żeby pozwolono jej pójść do ustępu. Zamknęła się w środku i usnęła. Kiedy wróciła do klasy, inne dziewczynki zjadły już wszystkie racuszki, a ona poszła do mamy wypłakać się i o wszystkim jej opowiedzieć. Nie martw się, dziecinko, usmażę ci racuszki, powiedziała mama. Ale mama była tak biedna, że nie miała nawet patelni. Idź do wujka i zapytaj, czy pożyczy nam patelnię, poleciła córce. Dziewczynka poszła do domu wujka i zastukała. Kto tam? To ja. Od tylu lat, od tylu miesięcy nikt nie stuka do tych drzwi. Czego chcesz? Przysyła mnie mama, żebym zapytała, czy pożyczysz nam patelnię do usmażenia racuszków. Ha, poczekaj, aż włożę koszulę. Poczekaj, aż włożę kalesony. Poczekaj, aż włożę spodnie. Poczekaj, aż włożę kurtkę. Wreszcie wujek Wilk otworzył drzwi i podał jej patelnię. Pożyczę wam, ale powiedz mamie, żeby oddała mi patelnię pełną racuszków oraz bochenek chleba i butelkę wina. Tak, tak, wszystko ci przyniosę. Kiedy wróciła do domu, mama usmażyła mnóstwo pysznych racuszków. Zostawiła też pełną patelnię dla wujka Wilka. Przed wieczorem poleciła dziewczynce: zanieś racuszki wujkowi Wilkowi, a także ten bochenek chleba i butelkę wina. Dziewczynka była tak łakoma, że już po drodze zaczął ją kusić zapach racuszków. Ach, jak smakowicie pachną, a gdybym tak spróbowała jednego. I raz, dwa, zjadła wszystkie racuszki i jeszcze zagryzła bochenkiem chleba, a żeby to wszystko przełknąć, wypiła butelkę wina, chociaż dzieciom nie wolno. Chcąc na patelnię coś nałożyć, zabrała po drodze ośle placki. Butelkę napełniła wodą z kołuży, a chleb zagniotła z zaprawy napotkanego po drodze murarza. I kiedy dotarła do wujka Wilka, wręczyła mu te wszystkie paskudztwa. Wujek Wilk próbuje racuszka. Fuj, przecież to ośli placek. Sięga po wino, żeby zabić niesmak. Fuj, przecież to woda z kałuży. Nadgryza bochenek chleba. Fuj, przecież to zaprawa murarska. Popatrzył na dziewczynkę z ogniem w oczach i oświadczył: dziś w nocy przyjdę cię zjeść. Dziewczynka podbiegła do mamy: dziś w nocy przyjdzie tu wujek i mnie zje. Mama zamknęła drzwi, zamknęła okna, zamknęła wszystkie otwory domu, żeby wujek Wilk nie zdołał wejść do środka, ale zapomniała o kominie. Kiedy zapadła noc i dziewczynka leżała w łóżku, usłyszała głos wujka Wilka: zaraz cię zjem, jestem już blisko. Potem dał się słyszeć odgłos kroków na dachówkach. Zaraz cię zjem, jestem już na dachu. Potem dał się słyszeć straszliwy hałas w kominie. Zaraz cię zjem, jestem już w kominie. Mamo, mamo, tutaj jest wilk. Schowaj się pod kołdrę. Zaraz cię zjem, jestem już w palenisku. Dziewczynka skuliła się w rogu łóżka, drżąc jak liść. Zaraz cię zjem, jestem już w pokoju. Dziewczynka wstrzymała oddech. Zaraz cię zjem, jestem już w nogach łóżka. Pewnie, że cię zjem. I zjadł ją. O, wujek Wilk zawsze zjada łakome dziewczynki. No właśnie, ja nie usłyszałem, bo wujek Wilk zawsze zjada łakome dziewczynki. To rzecz oczywista, nawet w tak nieoczywistych rzeczach jak osobliwościach. Czegoś się jednak nauczyliśmy z włoskiej bajki. Myślę, że wujek Wilk będzie po Ciotce Rewolucji kolejną postacią na kolejnej płycie. Nie pytam, kiedy trzecia płyta, bo ta jeszcze się nie rozeszła, ale no właśnie. 12 minut dzieli nas od końca naszej audycji. Już Ola Kaczkowska przyszła. Nie zjadł jej wilk. W związku z tym będziemy mieli dla państwa dojrzałą propozycję i późną nocą. A teraz jeszcze z przepastnej torby Łukasza kolejna propozycja. The crash of the west, the grind, the mind, the grind of all life, the ore, the sore, the ore of all sorrows, the pain, the hate, the soul remains the same. Unrest, the last retaliation is red, the field, the youth, and now you must kill. The roar, the war, the roar of the war, the sick, the weak, awaken their sleep. The fallen, the forgotten shall inherit this earth. The blood, the flood, the blood and the fire, the hate, the fate, the hate of the land. Incinerate the hate, apocalyptic rage. Crash and burn, the call, the call, the call of your know. The fall, the fall, the fall of Babylon. Inflicted, inflicted, motherfucking wicked. Slaughter, the slaughter, this day without sorrow. Tomorrow, tomorrow, we bring the new order. The storm, I follow the storm. The father, the tonamix hell. They turn upon a place, another race, another life, another hole without a trick, a hole without name. They turn upon a place with no step on your back, they don't spit on your face, they don't shame on your name. No właśnie, Konrad z Warszawy, ale niegdyś Krakus, i Łukasz z Irlandii, to byli nasi goście z wąsami. Natomiast kobieta kot, chyba też wąsy kocie. Takie pojedyncze. Tak, i Anna. To byli nasi goście dzisiaj w Osobliwościach, a że już pora powoli się żegnać. Jeszcze tylko jeden utwór nam został do końca z kuferka irlandzkiego. Przeto proszę Łukasza, by nas oświecił, i powoli będziemy już odpływać z fal eteru. Tak, to będzie utwór na zakończenie i w zasadzie ma prawie 10 minut, czyli tak widzimy już do końca audycji chyba. Zespół Agaloch, nowa płyta, świetny utwór.